Nsalmilkom jina Slim Buħaġar nilqakom għal raba program minn din is-sensiela kullana kulturali. Sensiela li tħares mill-qrib lejn il-kotba li flimkien jiffurmaw l-Enċiklopedija Maltija maħruġa mill-Penn Publications. Fil-program tal-lum ħanħares u niddiskuti flimkien mal-mistiedna il-ktieb Il-Kotba Atfal. Miktub minn tliet awturi, minn Charles Briffal li huwa l-editur ġenerali tas-serje tal-kullana kif ukoll wieħed mill-awturi ta' dan il-ktieb, Trevor Zara kittieb u għallim għal snin twal u George Malija li huwa illustratur b'esperjenza vasta. Ħa naraw x'qalilna dwar dan ix-xogħol Dr. Charles Briffal. Dr. Briffal, il-program tal-lum se jkun iddedikata l-edizzjoni il-kodba għatfall fejn aktar tard se jkunna ċans ukoll nintaqgħu ma' wieħed mill-awturi wkoll. Intom kontu tlieta x'inti kont fost wieħed mill-awturi flimkien ma' George Malija u Trevor Zara aktar tard fil-fatt ħanitkellmu ma' Trevor Zara. Il-kodba għatfall din l-edizzjoni forsi ħarsa ġenerali l-istruttura ta' dan il-ktieb. Samna x-xogħol bejnietna, kulħadd ħa aspett differenti, per esempio George Malija tkellem fuq l-illustrazzjonijiet li huma essenzjalissimi għal kodba ta' tfal. Trevor ħa l-firxa storika u jiena ħadd aspett iktar kritiku. Kritiku ġifieri fis-sens ta' analitiku. All right? U t-tlieta bejnietna aħna realizzajna kemm hemm affarijiet, ġveri kemem tipi ta' letteratura li jistaw jidħlu taħt il-letteratura għatfall. Per eżempju, għandek leġendi, għandek il-ħrejjef, għandek dawk l-istejjer miktubin apposta għatfall, għandek dawk l-istejjer li huma adattati minn tal-kbar biex iservu koll għatfall. Għandek kotba li nkidbu minajr ebda skop li jilħu l-tfal u spiċċaw kotba ta' tfal. Hemm din il-firxa. Mbagħad għandek firxa oħra ta' ġeneri, per eżempju il-poezija, u mhux l-kemm toqgħod tgħid il-proza, għaliex għandek l-essays li wkoll jidħlu bħala parti mill-letteratura ta' tfal, kitba tfal biex jitgħallmu, għandek id-drammi, għandek l-istejjer, il-novelli, ġveri, u anka għandek l-istejjer it-twal fit-terminologija tal-kbar huma r-romanzi. Fiftit klim, kif jista' jsir użu tajjeb minn dan il-ktieb? L-aħjar ħaġa li wieħed jista' jagħmel minnu huwa l-ewwel nett bħala ġenitur wieħed jista' jikkonsultah ħalli jara x'varjetà hemm, hawnhekk daħħalna wkoll apparti il-biċċa xogħol li jagħmel Trevor li ġabar il-kotba kollha sa kemm ħareġ il-ktieb jew sa fejn stajna sewa, hemm ukoll fuq wara gwida ta' ħafna mill-kotba x'isew u għal min. Ġviri, hawnhekk ippruvajna nagħtu wkoll kategoriji bletaħijiet. All right? U l-għallim ukoll jista' jagħmel użu minnu, għaliex fl-iskejjel kemm primarja u kemm sekundarji kollhom bżonn ħafna ta' kotba għal qari. Kif wetkom aktar kmini miegħi fl-istudio għandi propju tnejn minn tliet awturi ta' dan il-ktieb tal-kullana kulturali il-kotba għatfall. Nilqgħu hekk lil Trevor Zara li huwa wieħed mill-kittieba kif ukoll diġà kemm magħna fil-programm lil Dr. Charles Briffal li flimkien ħanitkellmu dwar din l-edizzjoni partikolari. Trevor, ħanibda ftit minnek. Il-parti tiegħek f'dan ix-xogħol. Mela, l-ewwel nett trid nibdew daqsxejn kif oriġina dan ix-xogħol. L-ewnet kemm jiena, kemm Charles u kemm George, ikkollaborajna fuq ħafna xogħlijiet oħrajn, mhux biss fuq dan, imma fuq diversi proġetti żgħar. U kienet ilha tmeħħu fuq għad il-biċċa xogħol li nixtuqu nagħmlu ktieb illi jagħti ftit ħarsa. lejn it-twelid tal-ktieb atfal f-Malta. Min ċertu lat, l-istorja tal-ktieb atfal f-Malta miex daqshekk storja antika. Meta nqablu ma ta' pajjiż oħrajn qed tgħid sewwa ġifieri. Però mill-banda l-oħra anki fiċ-ċokon tagħha naħseb hemm storja li ta' min wieħed jiddokumenta għax inkella kif jiġri bosta drabja diżmien jintisew l-affarijiet u tajjeb illi kif għadna fil-bidu nibdew niġbru l-materjal issa. Dak biex inti kedja ħafifa ta' kif bdejna. Naturalment imbagħad iddeċidejna li kulħadd ieħu qasam differenti partikolari. Charles kien naturalment huwa l-qasam tiegħu 100% il-kritika. George illum meta semmi jisem George huwa sinonimu mal-illustrazzjoni. George il-pjonier kien tal-kartun f'Malta. U jiena tkellimtu mbagħad fuq l-istorja tal-ktieb imma f'Malta hawnhekk. Ta' kif bdiet il-kitba kreattiva f'Malta. Ovvjament, per jina tajtu kol ħarsa, għax ma tistax inti titkellem f'Malta f'izolament, imma rrit naraw kol kif bdew il-kotba ta' tfal jina fokajt liktar fuq l-Ingilterra u rajt ġara Malta. U bewħat u jħor, il-proċess kien simili ħafna. Wieħed beda qabilna ħafna, u aħna bdejna wara, però kwiħed ħares li jom sew jinduna illi l-istess affari ġraw. Per eżempju, l-ktieb għat-tfal aktar ġbeda fil-qasam biex netek religjuż. Ġifieri kotba bil-ħsieb illi għalmu l-tfal kotba moraleġġanti. Fl-Ingilterra l-iktar li kienu l-Puritani l-iktar li kienu bdew. F'Malta wkoll kellna dan il-movement, ġifieri l-ewwel kotba li kellna tfal kienu kotba biex jgħalmu. Biex jgħalmu il-katekizmu, biex jgħalmu d-dottrina, biex jgħalmu l-imġiba tajba fost it-tfal. Insomma, ġifieri il-proċess kien dak. Kemm kien faċli jew diffiċli li tikkompilaw dan ix-xogħol it-tlieta li intom flimkien? Naħseb li tajna biċċa xogħol lil-Charles, aħjar Charles fuq. Le qabel ma nkomplu u ma huwiex bu dik il-mistoqsija. Trevor ukoll il-parti tiegħu ġabar lista kollha li se tajsib sa dak iż-żmien. Tal-publikazzjoni kollha ħarġu fuq it-tfal. U qassamhom sena sena. Kienet ħaġa din lista hija importanti għaliex tagħtik indikazzjoni ta' x'għandna u x'mandniex. Fhimt jiġifieri dik hija importanti. Issa llum dik il-lista tittiġi aġġornata, imma hemm xi ħaġa fuq xiex wieħed jibni. Jiġifieri aħna mal-ewwel qbilna Trev li dan se jkun xogħol illi fuqu ħadd ieħor jista' jibni. Fil-fatt dik il-lista mal-liħriġina konna nafu illi hemm it-toqob. Għaliex il-fatt li għandna ħafna awtur li jippubblikaw huma bħala pubblikatur stess, mhux faċli ssibhom dal-kotba, allura nafu li hemm in-nieqes imma kif qed jaċċaż nisperaw dak in-nieqes bil-mod insibu postu. Fil-fatt iltqajtu ma' problema ta' riċerka. Iva, meta komplajna l-lista iltqajna ħafna minna viżi konna anke jidhirli fil-ġurnali u x'tassew Charles biex l-awtur kollha illi għandhom xi kotba li ppubblikaw huma jgħidulna bihom, għax tiskanta kultant anke tmur fil-librerija pubbliċi tagħna ir-rekords mhux dejjem kif suppost ikunu ġifieri. Allura kien hemm daqsxejn ta' diffikultà. Imma aħna qed nagħmlu pedament. Li kien hemm tajjeb ukoll, Trev, inti fil-bidu għad li ma tantx għandna storja twila. Għax jisum mis-sabajnijiet law li qablet sew din il-letteratura u ħafna min-nies nirringrazzja l-Alla għadhom magħna. Ftehim allura stajna qisu nikkuntu tiegħu wkoll. Il-mistoqsija tiegħek, Zelin, li qatt jekk kienx hemm xi problemi biex niltaqgħu it-tlet. Tlet imħuħ kollha flimkien, ġifieri. Forsi mhux imħuħ imma iktar lejjum flimkien. Ma kienx diffiċli għax kulħadd kellu l-qasam tiegħu. U kulħadd kif spjega Trevor kien qiegħed fuq dak illi l-aktar illi xtaq jagħmel fuq dan il-proġett. Mbagħad li għadna attenti li ma nirfsux il-kallijiet ta' xulxin. Pereżempju, jiena niftakar fil-parti tiegħi illi kelli nitratta l-istampi għaliex mument minnhom kont niżviluppa l-argument. Illi fejn għandek it-tfal iż-żgħar, speċjalment fil-primarji imma tan-naħa t'isfel biex niftehmu, il-letteratura bit-tliem biss biex niftehmu mhix biżejjed, ara bdejt inħoss il-ħtieġa illi ngħid xi ħaġa fuq l-istampi, però fl-istess ħin kont qed inżof moħħi illi George kien sa jiftaħ fuq dan is-suġġett, alla ma stajtx nirriċerka jiena kemm ritt f'dak is-suġġett. ma stajċ, għalix serraħ, trażi li ġorġ kien sa jizviluppaħ. Fimt, iġviri, għalkem għawnek għandek tlet bicċiet, pero min jaqraħ rrit jinżġu il-xol kollu. Iġviri, dak li ħalla barra Trevor kompleħ ġorġ, dak li ħallajt barra jiena kompleħ Virnej. L-oħra, niftem iġviri, ekk rrit jittieħed il-xol, għalek jgħat f'kompilazzjoni għada. Barra minn hekk ukoll l-istess problema li semma Charles sa ċertu punt kellina għaliex meta ġejt biex nitkellem fuq il-perjodu mis-sebgħinijiet l-hemm l-hawn, ċe, il-perjodu li fih ħdimtina kien diffiċli għax jiena kittib u ma nistax nitkellem b'xi mod ta' kritika li għonett il-kritika miex il-qasam tiegħi ma nafxejn fuqha. U anke tibda qishekk tajt ma mhux ninsa xi ħadd barra għaliex jiena kittib bħalhom qed tifhem. Però hemmhekk naf li daħal Charles. Emmek Charles, se jizen, se jamel, u naf illi dik il-bicċa fideħ kret għaddeja tajb ħafna. Trevor, inti fukajta u għekandi propju il-ktib fideja l-ewwel taqsima il-letteratura għatfall f'Malta u barra. Kif tara il-letteratura ta' tfal fil-qasam mondiali? Preżentement qed tajt issa ġifieri. Ara l-ewwel net barra tant ila li bdiet il-letteratura għatfall barra illi ċerti problemi illi forsi faċċajna llum aħna barra minn Malta ilhom illi irrisolvewhom dawn. U da mhux fil-letteratura tfal bista ġifieri naħseb anki fil-lingwa, Charles jaf iktar minn fuqha din żgur, illi anki problemi fil-lingwa li għandna aħna kif se nittakiljaw ċerti problemi lingwistiċi, barra dawn ilhom illi ffaċċawhom, u aħna però forsi għadna dejjem bihom. Ġifieri dika hija waħda mill-affarijiet ngħidu aħna f'Malta llum għadna niddibattu jekk għandniex nikdbu nittrattaw għatfal temi li normalment u ma tabu. Jien naf pereżempju ir-rape. Jew r-razziżmu. Jew is-sess fl-adolescenza. Dawn għandna nitkellmu fuqhom illum. Atfal għax akbar diġa għandna kotbek, imma atfal għandna nitkellmu fuqhom. Kif għandna nitkellmu fuqhom? Il-kittib sa fejn se jasal. U għawel ribdew problemi li kif diġa għed barra minn Malta dawn diġa tkellmu fuqhom. U solvewhom. U solvewhom. U solvewhom ma tajjeb. Qegħdin jittrattawhom fil-fatt. Żgur, qegħdin jittrattawhom ħafna. Anzi, illum waslu fistat kważi illi barra minn Malta jkollok kotba bħal pereżempju l-ktieb ta' Melvin Burgess Doing It, illi rċieva ħafna kritika għaliex ħassew illi ma rdaqx hemm waħda oltre mill-konfini ta' kittieb għall-adolexxenti. Imma Malta daqqas wasalna sehem u tgħid li għaliex. Jiena ngħid forsi l-ewlet nistqar m'għandix it-tweġibiet hemm għax kumplessi. Il-kustjoni forsi ta' publikatur li publikatur jibża għax il-publikatur se jinvesti fi ktieb u allura jibża l-ktieb tiegħu ma jinbieħx. Il-publikatur jaf l-iktar lista forsi jerfa' ftit jieħu ftit nifs jekk jidħollu f'xi skola. Ktieb bħal das jidħollok fi skola. Il-ġenituri ħadd iġi ttimbrat inti bħal jiġifieri għandek problemi. Kultant huma soċjali forsi iktar mill-letterarji. Jien ngħid li b'daqshekk l-ebda kittib m'għandu jieqaf, però t-taraġ dejjem hemm li titilgħu tarġa x'in kellha forsi jekk tipprova tittakilja problemi bħal dawn bla ma jkollok il-preparazzjoni lesta jista' kutam iktar ħsara mill-li nkella ġid. Imma żgur illi rridu nimxu l-hemmhekk għax id-dinja kollha mixja l-hemm u nafu li llum it-tfal f'Malta, it-tfal sa qisu jien naf 14-13-il sena jaqraw. Meta jikbru ktar aktar x'bil-Malti bdew naqsu. Forsi. Ma ngħidx li bil-fors, imma fors għadhom ir-raġunijiet hija li mhux qed isibu kotba li jittrattaw temi bħal dawn. Għax f'dak iż-żmien tal-adolexxenza it-tfal ikunu jridu aqqas ta' minn seħol miktar tfal kważi iż-żgħażagħ ikunu jridu kotba li jistgħu jirrelataw magħhom. Issa forsi spiċċa żmien tal-avventura, spiċċa żmien forsi tal-fantasy, ikunu jridu allura kotba li magħhom. Ktieb li fil-website tiegħi pereżempju ftit ilu issuġġerejtu kien il-ktieb Like Chocolate, qed ngħid l-isem tajjeb, naħseb qed inħawdu. Chocolate Girl, sorry, illi huwa ktieb li jittratta fuq il-pregnancy fit-tfal. U ktieb illi barra minn Malta għamel suċċess kbir. Għajjem kontroversja, ma insomma, naħseb parti mis-suċċess ukoll ikun dak. Imma jiena meta qrajtu qed kemm hija tema interessanti u kemm jittrattata b'mod delikat ħafna. Imma f'Malta forsi għada mwasan nisemmek. Titqis il-soċjetà u koll, kif qed tajt inti, il-ġenituri mhux bil-forsi jaċċettawh. jiena dejjem norbot il-letteratura mal-kontest tagħha. Aħna mhux talli għandna din it-tip ta' soċjetà, però parti mis-soċjetà hija l-Knisja wkoll. Il-valuri tal-Knisja rridu nagħtu kasom. Però ma Trevor niġi wkoll l-argument li nimxu bil-mod inti għad nitilgħu tarġa. Jiena parti mill-istudji li għamilt kont qed inqabbel daqsxejn ir-romanzi adulti li kellna f'parti mis-seklu 20 u f'parti mis-seklu u f'parti oħra mis-seklu 20 u tinduna d-differenza li kien hemm. Għaliex il-kittieba tagħna naħseb mis-sebgħinijiet law sewa ħadu deċiżjonijiet fidejhom illi llum għandna ngawdu minnhom. Biss fejn jidħlu t-tfal l-affari hija daqsxejn iktar delikata. Is-suġġetti li semmejt inti nara jiena illi hemm lokom, però hemm barra l-fattur tal-kbar. Ġveri l-ġenituri ma nafx kemm jaċċettawhom jew inkella jekk jidħolx fl-iskejjel jew da. Ma jiena nibżgħal li anke t-tfal tagħna mhux dejjem huma speċjalment li qed insemmu l-iskejjel, it-tfal tal-iskejjel mhux kollha huma maturi biżejjed għal ċerti suġġetti. Ġveri wieħed irid jqis ħafna affarijiet ukoll. Dr. Briffa, il-letteratura Maltija ta' tfal fil-qasam tal-letteratura Maltija lokali. Jien ħadd gost li kien hemm grupp ta' kittieba li stabiliti bħal Trevor, bħal George, bħal Charles Asa, Karm Kawki, eċetera, Tony Kutajjar, Mary Pooley, li kollha kienu jemnu li dak li kienu qegħdin jipproduċu kienet letteratura, mhux kienu stejjer ta' tfal bħal meta toħloq xi ħaġa plup u tlaqta, imma kienu qed joħorġu stejjer illi se jibqgħu magħna. Ma nafx kemm il-darba ħrixt edizzjonijiet ġodda tal-Polena ħan semmilu tal-Evolwija. Ma naf illi ħarġu diversi, jiġifieri dejjem qed ikun hemm isu riċiklaġġ tagħhom għaliex. Il-letteratura ta' tfal ġiet letteratura ta' tfal għaw Malta ġiet stabilita fuq tarġa ta' permanenza tibqa' bħalma wieħed jibqa' jsemmi Ines Farrux per eżempju bil-fors li aħna rridu nibqgħu nsemmu ċerti kotba ta' tfal. U fil-qasam letterarju nazzjonali il-letteratura ta' tfal issa sabet in-niċċa tagħha. Qiegħed hemmhekk stabilit, jiġifieri wieħed ma jistax jgħid ħalli ninjora l-letteratura tfal, ma jistax. Pereżempju jiena waħda mill-affarijiet diffiċli tiegħi hija meta nkun qed nitkellem fuq awtur bħal Trevor u nibda ngħid imma f'moħħi Trevor għandi il-ħolm tal-miliet. Pereżempju, kultant nibda narah iva ta' tfal. U kultant nibda narah wisq tal-kbar. U dan forsi huwa dak li kont qed tgħid inti li ċerti suġġetti indumu biex indaħluhom hawnhekk jew inkella forsi huma adulti wisq. Imma fil-letteratura ta' tfal jista' jkun hemm dik il-fruntiera li inti ma tafx fejn qiegħed eżatt, jekk hux law jew lem. Ma fl-istess ħin jien ngħid ukoll li tajjeb illi jingħataw bħalma pereżempju s-sebatronġiet ukoll, s-sebatronġiet l-ewwel reazzjoni li kelli jien li dana huwa għal kbar. Imma meta mbagħad tibda tara l-affarijiet li hemm fih u ħafna u kemm għamlu suċċess anke kotba simili nirreferi għal-ġeneru, sewa. Anka fuq l-screen, per mezz ta' Harry Potter, per eżempju. Tajt li dawn huma wkoll ta' tfal. Qed tifhem jiġifieri hemm firxa li ma tafx eżatt jekk jiex ta' naħa jew ta' oħra. U allura dan jien nużah biex iktar indaħħal lettra u tfal kollha kemm hi fil-qafas tal-letteratura tagħna. Ġifieri narah li huwa kontribut enormi. L-għonnet, ħafna mill-kittieba kif jaf Trevor ukoll huma liema, allura l-psikoloġija li daħlu hemmhekk hija psikoloġija adattata, qed niftehmu meta ngħid psikoloġija ġifieri bħala stil mentali, l-istil mentali ta' kif jaħsbuha t-tfal, mhux kif jaħsbuha l-adulti meta jippruvaw jiftakru fit-tfulithom. Ġifieri hemm kontribut enormi. Charles, biex nirritorna ftit lejn il-ktieb qed nitkellmu fuq illum. Fil-fatt, naħseb tiftakar kemm konna semina diffiċli kultant biex ngħidu dal-ktieb huwa għatfal ħandaħluh mal-lista ta' kotba għatfal jew le, meta kont qed nikkompilaw x'kotba ħarġu sena. Aġġena fil-problema li semma Charles. Ħafna drabi l-linja ta' demarkazzjoni bejn il-frontiera biex insejħu lek bejn letteratura adulta l-letteratura tfal hija mċajpra ħafna. Fil-fatt, Trevor inwaqfek ftit, x'iddefinixxi ktieb ta' tfal? Minix ħan wiġbek fuq għazgur dina, għaliex hija diffiċli ħafna biex ngħidu x'iddefinixxi ktieb. U jekk inħarsu l-letteratura kontemporanja li qed tinkiteb barra, iktar din il-linja ta' frontiera kull żmien qiegħda tispiċċa kważi. Użajt il-kelma jenna tiċċajpar, kważi tisparixxi qiegħda llum għax ħafna drabi ktieb ma tkunx taf eżattament fejn se jitpoġġa. Jekk hux għat-tfal biss jew hux għall-kbar biss. Però hawnhekk niftakar x'kien qal darba C.S. Lewis meta kien stqar illi kien qal ktieb tajjeb għat-tfal irid ikun tajjeb għall-kbar ukoll, ma jkunx tajjeb għat-tfal biss. Għat-tfal ukoll imma mhux biss. U għalhekk niġu f'din il-biċċa xogħol jekk hux ktieb hux għat-tfal. Issa allura hawnhekk jena italija ktar tħoss kultant b'intuizzjoni jisek tajt ma dal-ktib donnu ġej mid-dinja ta' tfulija. Jew b'xi mod dal-ktib qed iżomm ma' tfal, qed jara d-dinja mill-ottika iktar ta' tfal. Jew nkella il-problemi koll qed isem l-ktib, qed iktar iżomm man-naħa ta' tfal milli man-naħa tal-adult. U forsi b'xi mod tasal biex tajt iva dal-ktib jaqa' fil-letteratura ta' tfal. Arista jkun mhux ta' tfal biss. Charles sama Harry Potter, per eżempju, ħana nafu Harry Potter huwa ta' tfal, ok, ma nafu wkoll li tela fil-lista tal-bestsellers anke tal-kbar. Tant li ħarġu edizzjonijiet ta' Harry Potter bil-qoxra naqar pulita aktar biex il-kbar ma jistħux. Għaliex kien hemm kbar li kienu igażruh fil-karta speċi biex ma jidhirx dak il-qoxra li hija ta' tfal. Għaliex wara kollox fejn tidħol letteratura bħal din. L-adult illi xi darba kien tifel għax it-tfulija xi ħaġa li l-koll għandna x-xuħija tridu naslu fiha f'ċertu żmien jista' jkollna jista' le, imma t-tfulija kull madu ħaj żgur kulħadd kellu għaliex xi ħaġa li qed naqsmuha l-koll flimkien. Naturalment imbagħad jiddependi l-ispirtu tal-arrej. Jiena għaw min jgħid li qara kotba tiegħi qed insemmi tiegħi ġifieri nista' nsemmi ta' kittieb oħrajn ukoll. Illi jgħid l-isma' jiena titħaqx bija ta' għad nħobbhom il-kotba ta' tfal ngħidu ma tħaqbik xejn u anzi xi ħaġa sabi ħammens fik illi għadek tħobb taqra l-kotba ta' tfal. Għaddu issa biex nisimgħu silta minn dan il-ktieb tal-kullana kulturali il-kotba għat-tfal. Ħanisimgħu silta propju mit-tielet taqsima ta' dan il-ktieb li kienet f'idejn George Mallia hekk kif smajna fl-intervista fejn tkellem dwar ix-xogħol tal-illustraturi Maltin tal-kotba għat-tfal. Nisimgħuha flimkien. Fl-illustrazzjonijiet ta' Karwana Dingli, l-enfasi qiegħda fuq id-dettall. Il-pala tal-bajtar tittawwal minn wara l-ħajta sejjieħ li fih tista' totti xquq. Il-vina fuq il-petala tal-warda u l-kisra mpizza tal-werqa li tindura. Kien kapaċi ferm ukoll f'żewġ elementi indispensabbli fl-illustrazzjoni. L-ewwel id-dinamiżmu viżiv, irrid ngħid li l-figuri tiegħu ma kellhom qatt pożizzjonijiet statiċi. Immanki jekk bil-wieqfa, il-kisra tar-riġlehom, id-dendil tar-rashom, il-lewja ta' darhom waslit lek l-impressjoni li l-artist ħatafhom f'nofs ċaqliqa. Anke l-istati kurnexilu jibdel f'dinamiku. Ninnutaw fl-illustrazzjoni riprodotta mill-istorja kel priqet la tqajmux ta' temi żammit, kif il-figura mixħuta fl-art tidher li għada kif intefet hemm. Id-daru nervuż, miġmuħ minn derajħ jalzaw il-ġisem mill-art. Ir-riġel mitni taħt f'mod skomdu, lest biex jimbotta lura ħalli r-raġel jaħrab lill-aggressur tiegħu. It-tieni, l-espressjoni tal-wiċċ. Bit-tliet daqqiet tal-pinna kien kapaċi joħroġ l-emozzjoni moħbija, it-bissima makakka, il-ħasda mbeżża. Imma l-akbar preġju ta' Karwana Dingli jibqa' l-użu tiegħu tal-pinna. L-ebda daqqa fit-pinġija ma jbladdoċ. Kull linja meqjusa u mkejla, bid-direzzjoni pjanata u miżmuma. Il-karattri ewlenin u l-isfont ewlieni joħroġhom permezz tal-linji aktar ħoxnin madwarhom. U dan iżomm kuntrast kontinwu mal-elementi tal-isfont li jżommhom rotob permezz tal-linji uniformi bl-ebda waħda itqal mill-oħra. Bek ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali kienna programm interessanti illum ħarisna lejn il-ktieb il-kotba Atfal miktub minn tliet awturi minn Charles Briffa, minn Trevor Zara u George Mallija. Nistednukom għalhekk tingħaqdu magħna għal-pallum ġimgħa fl-istess, ingrazzi li kontu magħna jien Slim Buħaġar, inselmilkom.